الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ کی بہت عشق بھری کتاب. آجیوں کی حکایات، زائرین مدینہ کی حکایات اس میں درج ہیں، مکہ مدینے کے فضائل، زیارتیں وغیرہ بھی. اس کے صفحہ نمبر 60 پر تاریخ اسلام للذهبی جلد 22 صفحہ 63 کے حوالے سے درود پاک کی جو فضیلت لکھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرق کو سمانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا، کہنے لگا الحمدللہ عز و جل میں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا. لبہائے مبارکہ اللہ ہوئے، یعنی کھلے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جب تو ہم اذان جائے تو ابو الفضل ابن زیرق کو میرا سلام کہنا. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان پر اس کرم کی وجہ، اتنا کرم کہ آقا ان کو سلام بھیج رہے ہیں. فرمایا وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں. تو میں نے اسے بتایا، کہ میں روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں. اللہم صل علی محمد النبی الامی و آلہ محمد النبی الامی و علی آل محمد جز اللہ محمد عنا ما هو اہلو. اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا میں آپ کو جانتا بھی نہ تھا، نہ آپ کا کبھی نام سنا تھا، آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا. حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو تحفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید ان سے سنوں، لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ بولا میں سلطان انبیاء کرام رسول ذی احترام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا. اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا. سبحان اللہ، ہمارے آقا دو عالم کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان وہ قوت عطا فرمائی کہ آپ اپنے امتیوں کے حال سے خبردار ہیں، ان کا درود پاک سنتے بھی ہیں اور خوابوں میں کرم بھی فرماتے ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں، جلوے دکھاتے ہیں۔ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے میرے مرشد اپنے نعتیہ کلام وسائل بخشش زیارت کر لیں۔ اعلی حضرت کا نعتیہ جو کلام ہے اس کا نام ہے حدائق بخشش، اور امیر علیہ سنت نے اعلی حضرت کی محبت میں اپنے وہ نعتیہ دیوان کا نام ملتا جلتا رکھا ہے، اسی سے ملتا جلتا وسائل بخشش۔ تو آقا کی شان بیان کرتے ہوئے امیر علیہ سنت اپنے اس کلام میں لکھ رہے ہیں، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کی خاطر ہم اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی نیت سے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین تو اذان عشاء تک اجتماع میں شامل رہیں گے، اور جو حاضرین ہیں یہ اشراق چاشت پڑھنے کے بعد صلاۃ و سلام تک کی نیت فرما لیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوران بیان اللہ تبارک و تعالی کا اسم جلالت اللہ سننے پر عز و جل یا جل جلالہ کہنے کی نیت کیجئے۔ آقا کا نام آئے تو عاشقان رسول کی ادا کو ادا کرتے ہوئے انگوٹھے چومیے، آنکھوں سے لگائیے، درود پاک پڑھیے۔ صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بزرگ کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب کہنے پر درود پاک پڑھنے کی نیت فرمائیے۔ نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کرنے اور سننے کی کاش سعادت آپ کو ہمیں نصیب ہو جائے۔ تعظیم علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھنے کی نہ صرف نیت کیجئے بلکہ عمل بھی کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا یہ سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل عباس سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ عظیم الشان فیضان مدینہ یہاں قائم ہے، عظیم الشان ملحقہ عمارت ہے جامعہ کی، مدرسے کی، یہاں سینکڑوں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ تو یہاں اس فیضان مدینہ کے تہ خانے میں رمضان حال میں یہ اجتماع ہو رہا ہے، اوپر علی شان مسجد الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں اول تاخیر اس اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب فرما دے۔ خوش نصیب سفر حج پر روانہ ہو چکے، ہو رہے ہیں اور تیاریاں کر رہے ہیں۔ حج کا موسم آ گیا، حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول۔ امیر علیہ سنت نے اپنی اس عشق بھری تصنیف میں حاجیوں کی حکایات جو لکھی ہیں سبحان اللہ، یہ ایمان تازہ کر دینے والی ہیں. اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے، محبوب رب غنی آقائے مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا. زادہ اللہ شرفا وتعظیما. کس لیے؟ کفار سے مذاکرات کریں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس سال شاہ خیر نام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا وتعظیما میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے. کفار مکہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، چونکہ آپ یہاں آ گئے ہیں اس لیے چاہیں تو طواف کر لیجئے. اس سچے عاشق رسول نے جواب کیا دیا، سنی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ ہوا، لہذا فرمایا، ما کنت لأفعل حتى يطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف نہ کر لیں. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، عثمان غنی کا، محبوب خدا یار عثمان غنی کا، محبوب خدا یار عثمان غنی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صحابہ کرام کا عشق رسول، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ہی عشق بھری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 33 پر اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب کا یہ پاس قابل ملاحظہ ہے کہ کفار آپ سے پیش کش کر رہے ہیں کہ طواف تنہا کر لو، مگر آپ جواب دیتے ہیں مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر طواف کر لوں. اور ادھر مسلمانوں کا یہ تاثر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خوش نصیب ہیں کہ ان کو طواف کعبہ نصیب ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، عثمان ہمارے بغیر ایسا نہیں کر سکتے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے فدائی پر پورا اعتماد تھا، آقا ہو تو ایسا اور غلام ہو تو ایسا. اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کا جھوم جھوم کر طواف کرنے والے صحابہ کرام کے صدقے میں ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کا طواف جھوم جھوم کر کرنا نصیب فرمائے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جھوم کر الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. راکب دوش مصطفی سید الاسقیاء برادر شہید کربلا جگر گوشہ فاطمہ دلبند مرتضی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں بہت شرمندہ ہوں، آہ اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا، افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ 20 times مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حج کے لیے پیدل آئے. ہمارے آقا کے شہزادے حسن و حسین، حسین بڑے رضی اللہ تعالی، حسین چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں. جو بڑے شہزادے ہیں انہوں نے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، 20 پیدل کیے. منقول ہے ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 نماز واجب الطواف ادا کی. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام جس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور وہ پتھر کیسا تھا؟ سبحان اللہ، جب آپ وہ تعمیر کرتے کرتے خانہ کعبہ کی دیوار اونچی ہوتی تو پتھر بھی از خود اونچا ہو جاتا، اور اس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا ولی الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں. یہی مقام ابراہیم ہے. تو مقام ابراہیم کے قریب آپ نے 2 نماز واجب طواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مقام ابراہیم پر رکھا، زار و قطار روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، اے میرے رب قدیر، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے. انہی الفاظ کو بار بار بار بار دہراتے رہے، روتے رہے. اس کے بعد امام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش مصطفی، اس کا کیا مطلب ہے؟ راکب دوش مصطفی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری کرنے والے. سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ. اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے، آپ کا گزر ہوا چند مسکینوں کے پاس سے جو بیٹھے ہوئے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے. آپ نے سلام کیا، اور جواب سلام کے بعد جب کھانے کی دعوت دی گئی تو اب بلا تکلف ان مسکینوں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے. فرمایا، اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں میں ضرور شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے. اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو غریبوں کو اپنی قیام گاہ پر لے کر آئے، مکان عالی شان پر لائے اور سب کو عمدہ اور بہترین کھانا کھلایا. اور جب یہ مسکین غریب رخصت ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو درہم عنایت فرمائے. درہم کیا ہے؟ چاندی کا سکہ. تو سبحان اللہ، امام حسن مجتبی راکب دوش مصطفی جگر گوشہ فاطمہ دل بندے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق دیکھیے کہ آپ نے 20 حج پیدل ادا فرمائے. بہار شریعت مدنی چینل کے ناظرین کو زیارت بھی کراتا ہوں. یہ دعوت اسلامی کے مکتبے کے مطبوعہ ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 1042 پر لکھا ہے، مسئلہ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے. حدیث میں ہے جو پیدل حج کرے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں. پیدل چلنے والوں کو سفر حج میں، جو حج پیدل کرتے ہیں ان کے لیے اور کیا فضیلتیں ہیں؟ آئیے آپ کو میں اپنے شیخ طریقت کی کتاب رفیق الحرمین سے عرض کرتا ہوں. حاجیوں کو اور معتمرین کو یہ کتاب اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، مکہ مدینے کی رفیق ہے، ہے اس کا نام رفیق الحرمین. اس کو رہنما بنائیں گے انشاءاللہ بھٹکیں گے نہیں. اس کے صفحہ نمبر 47 پر میرے شیخ طریقت لکھتے ہیں، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. کن سے؟ حاجیوں سے. اور جو حاجی پیدل چل کر آتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، یعنی ان سے گلے ملتے ہیں. سبحان اللہ. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 74 پر امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ بارش میں طواف کی سعادت حاصل کی. جب مقام ابراہیم پر ہم دو رکعت ادا کر چکے تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نئے سرے سے عمل کرو، بے شک تمہارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کا شرف حاصل کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث سے پاک ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 3118۔ کاش ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو، بارش بھی میسر آ جائے اور ہم بھی بارش کے دوران ہی کعبہ کا جھوم جھوم جھوم جھوم کر طواف کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ ابر برسا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سچے عاشق رسول سید اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان، آپ نے بھی بارش میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے، ملفوظات اعلی حضرت کے حوالے سے یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 218-219، کہ جب اواخر محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بفضل تعالی صحت ہوئی، یہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دیکھا، حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا، مجھے حدیث یاد آئی جو می یعنی برسات برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ فرماتے ہیں فوراً سنگ اسود شریف کا، حجر اسود جہاں سے حاجی اپنا طواف شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، فوراً سنگ اسود کا بوسہ لے کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا، بخار پھر عود یعنی واپس آیا، بخار پھر عود کر یعنی واپس آیا۔ مولانا سید اسماعیل نے فرمایا، ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی قوی یعنی طاقتور ہے۔ یہ طواف بحمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا، بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے برسات میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. آج کل تو بہت تعداد بڑھ گئی ہے تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اب تو رش ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور مرد و عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو بے پردگی اور بے ستری کے معاملات ہیں. اس لیے بھیڑ نہ ہو, موقع ملے تو یہ سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے. کاش مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب, مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب. میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب, میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی عاشقان رسول کے 130 حکایات کے صفحہ نمبر 75 پر لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علی رحمت اللہ الہادی ہند کے باشندے اور جلیل القدر عالم دین تھے. 40 سال سے زائد مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے. التزامن یعنی ضرور ہر سال حج کرتے. ایک سال زمانے حج میں آپ بہت علیل اور صاحب فراش تھے, یعنی بیمار ہو کر بستر پر پڑے تھے. ذوالحجۃ الحرام کی نوی تاریخ اپنے تلامذہ یعنی شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف میں لے چلو. کئی آدمی اٹھا کر لائے, کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا, زمزم شریف منگا کر پیا اور دعا کی, الہی عز و جل حج سے محروم نہ رکھ. اسی وقت مولا تعالی نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف گئے اور حج ادا کیا. مجھے بیٹے اسلام بھائیو آپ نے دیکھا کہ جب آئے تو شاگرد اٹھا کر لائے تھے کیونکہ علیل تھے, صاحب فراش تھے, بستر پر پڑے ہوئے تھے, اور سبحان اللہ کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر زمزم شریف پیا اور یقین کے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ مجھے حج سے محروم نہ رکھ, تو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر حج کے لیے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے. عرفات کے میدان میں جانا ٹھہرنا چاہے ایک لمحے کے لیے بھی ہو, یہ رکن اعظم ہے حج کا. جو وہاں ایک لمحے کے لیے بھی جا کے ٹھہر گیا وہ حاجی ہو گیا. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی پتا چلا کہ اگر یقین محکم ہو تو آب زمزم شریف پینے کے بعد جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3062, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے. اور سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے برادر استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان نے اس کو اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں یوں نظم کیا, یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی, یہ زمزم اس لیے جس لیے کو پیے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیق الحرمین میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ لکھتے ہیں، آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، آب زمزم دیکھنے سے گناہ دور ہوتے ہیں، اور تین چلو یا تیلی کے اندر تھوڑا سا پانی جو لے کر تین چلو سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، وہاں آب زمزم پلایا الہی، وہاں آب زمزم پلایا الہی۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آب زمزم کے بارے میں فرمان مصطفیٰ، یہ آب زمزم بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ اور وہ حدیث پاک پہلے پیش کی کہ زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ شارع مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، پس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم بینا چاہتا ہے۔ کیا کرے؟ جو مغفرت چاہتا ہے، مرض سے شفا چاہتا ہے، کیا کرے؟ قبلہ رو ہو کر پہلے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے، پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اس مقصد کے لیے ہے کہ جس کے لیے اسے پیا جائے۔ پھر یوں دعا مانگے، اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، یا یوں کہے اللہ عز و جل میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے، اے اللہ پس تو مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو ہر سال حج پر بولا یا الہی، وہاں بے زمزم پلایا الہی، وہاں بے زمزم پلایا الہی، وہاں بے زمزم پلایا الہی۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آب زمزم کے بارے میں جنت میں لے جانے والے اعمال، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جس میں 2000 سے زائد مستند احادیث ہیں، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 435-436 پر بھی آب زمزم کے بارے میں لکھا ہے. آب زمزم سے علاج کے تعلق سے بھی ملفوظات اعلی حضرت صفا 200 سے آپ دیکھ سکتے ہیں. عاشقان رسول کی شکایات صفحہ نمبر 86. حضرت سیدنا علی بن موفق علی رحمت اللہ الحق فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، دو رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں. فرماتے ہیں، پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ کعبے کی زیارت کر رہے ہیں، کریں گے، کاش ان خوش نصیبوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. خانہ کعبہ کی زیارت کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ اللہ اللہ. سنیے، چنانچہ عاشقان رسول کی حکایات صفحہ نمبر 206 پر ہے. حدیث پاک میں ہے، کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کاش کاش اللہ اکبر. اور کعبہ معظمہ جو ہے اس کی جو پہلی بار زیارت کرتا ہے اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا. عاشقان رسول کی 130 حکایہ صفحہ نمبر 92. روض الفائق کے حوالے سے لکھا ہے, حکایت اور نصیحت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب, بہت ہی ایمان فروز اور مبلغین کے لیے نایاب تحفہ ہے. اس میں لکھا ہے, دعائے عرفات میں حاجیوں کی اشک باری اور آہو زاری جب جاری ہوئی تو حضرت سیدنا بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, اے کاش میں بھی ان رونے والے حاجیوں میں سے ہوتا. اور حضرت سیدنا مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا سے مغلوب ہو کر بطور عاجزی عرض کی, اے اللہ عز و جل, میری نافرمانیوں کی وجہ سے ان حاجیوں کو رد نہ فرمانا. لا لا لا لا لا لا. ان اللہ والوں کی عاجزی دیکھی. کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے ان حاجیوں کو رد نہ کرنا. اور ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں, کاش ان اللہ والوں کے صدقے میں ہمیں بھی حقیقی عاجزی نصیب ہو جائے. عاجزی, تواضع, انکساری, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر, جو کہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ عاجزی کو کہا گیا افضل عبادت, کہ انسان اپنے آپ کو کمتر جانے, اپنے آپ کو حقیر سمجھے, دوسروں سے کمتر سمجھے اپنے آپ کو. میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم. اور جو خوش نصیب عاجزی کرے گا, انکساری کرے گا, انشاءاللہ اسے رب تبارک و تعالی کی طرف سے بلندی عطا ہوگی. جہنم میں لے جانے والے اعمال, اب تو اس کی دوسری جلد بھی آ گئی ہے, یہ کتاب بھی لینے والی, پڑھنے والی اور عمل کرنے والی ہے. مبلغین کے لیے تو بہت یہ تحفہ ہے, عظیم تحفہ ہے. آج ہی کے متعلق بہت سارے ارشادات ہیں. ایک ارشاد پاک یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ سے بلندی عطا فرما دیتا ہے. فرمایا, تواضع اختیار کرو اور مسکینوں کے کیا کرو, عز و جل کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے. تکبر سے بچنے کا طریقہ تواضع اختیار کرے آدمی, اپنے آپ کو حقیر. تکبر سے بچنے کا طریقہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھے, غریبوں کے ساتھ بیٹھے. مالدار مرتا ہے تو جنازہ اتنا بڑا, غریب مرتا ہے کو جاتا بھی نہیں ہے. اور اس کی تدفین میں, سیوم میں, تیجے میں, چہلم میں بڑھ چڑھ کر اس کے یہاں خوب اہتمام ہے, غریب کو پوچھتا بھی نہیں. تو بہرحال مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تکبر سے بھی نجات مل جائے گی. ہمارے اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عائشہ, عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. کاش حج کی سعادت نصیب ہو جائے. اور سارا سفر عاجزی کے ساتھ ہی گزرے, بلکہ ہر لمحہ, ہر شب, ہر دن, ہر رات عاجزی کے ساتھ ہی گزرے. کاش. آئیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. حج کا ہر سال شرف دے دے تم کے جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب, جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کتاب بہت پیاری ہے, اس کو لیں, پڑھیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی لیں, اپنے شہر کے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں. اگر مکتبۃ المدینہ نہیں, دنیا میں کہیں بھی آپ اجتماع میں شرکت کر کے سن رہے ہیں, تو غم نہ کریں, آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسے پڑھیں گے, بہت عشق بھری حکایات حاجیوں کی, زائرین مدینہ کی. اللہ اکبر. امام مالک کی 12 حکایات عشق رسول سے مالا مال ہیں, اور پھر اس میں مستورات کی 6 حکایات بھی ہیں, علماء اہل سنت کی 17 حکایات, جنات کی 7 حکایات بھی ہیں. جن بھی طواف کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. حیوانات کی 9 حکایات, خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا اونٹ, اور بھی بہت کچھ ہیں. مکے کی زیارتیں, مکے کے فضائل, کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات, مکہ مکرمہ کی مساجد, مدینے کی زیارتیں, روزہ رسول کے بارے میں دلچسپ معلومات, اور مدینے میں جو مساجد ہیں اس کی تفصیلات بھی اس کتاب میں درج ہیں. تو یہ جو حاضرین ہیں وہ بھی, اور ناظرین جو ہیں وہ بھی لیں, پڑھیں. اللہ توفیق دے تو لنگر کریں, رفیق الحرمین لیں. یہ بھی جو سفر پر جا رہے ہیں ساتھ رہیں, جو نہیں بھی جا رہے وہ بھی پڑھیں تاکہ ذوق شوق نصیب ہو. ثواب تو ملے گا انشاءاللہ عزوجل. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آئیے میں چند سنتیں اور آداب آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں. تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشاہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. راہ مدینہ کا مسافر کہ 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا, وہ زمین میں دھسا دیا گیا, وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا. سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین یا بریسلیٹ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ اور بھی آداب لکھے امیر اہل سنت نے کہ راستے کے کنارے چلیں، پریشان نظری نہ ہو، ادھر ادھر یوں دیکھتے ہوئے نہ جائیں، بالکونی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر نہ اٹھائیں، چلیں تو جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو، دو عورتیں کھڑی ہیں یا جا رہی ہیں اس کے بیچ میں سے نہ گزریں۔ اور بھی آداب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پرچی آئیے، وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کرنے سے حاجی ہو جائے گا، وقوف عرفہ کے بعد طواف اہل سنت کے اسلام بھائی کی طرف سے پرچی آئیے کہ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت کرنے سے حاجی ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ مکتبۃ المدینہ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر شہروں میں قائم ہیں، بستے بھی لگتے ہیں، ورنہ میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دعوت اسلامی کی کتب، وی سی ڈیز، مدنی مذاکرے وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ رفیق الحرمین یہ نئی جو آئی ہے، نئی آن شان بان کے ساتھ صرف 70 روپے ہدیے میں، سبحان اللہ۔ ہم مکے نہیں پہنچے، افسوس مدینے نہیں گئے، اگر ہماری کتاب پہنچ جائے تو ہم لے کر اگر کسی حاجی کو دے دیں وہ لے جائے تو سبحان اللہ، امید ہے کہ جب وہ کتاب کھولے گا اسے ہماری یاد آ جائے گی کہ فلاں نے دی تھی۔ تو ہو سکے تو اس کو حاجیوں کو تحفے میں دیں۔ عاشقان رسول کے 130 حکایات اکثر بیان میں نے اسی میں سے کیا ہے، اور کچھ ہو سکا ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی کرنی ہوتی ہے اجتماع میں، ورنہ تو ساری کتاب ایسی ہے پڑھنے سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ مکتوبۃ المدینہ کا نیا رسالہ حسد حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، اس کے بارے میں سیکھنا فرض ہے۔ تو صرف 20 روپے خرچ کریں، رسالہ لے لیں اور معلومات حاصل کریں، اور انداز سے بھی اس کے علوم سیکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ رسالہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن برحال اس میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا۔ ابلغ گھوڑے سوار، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو قربانی کی اہمیت، فضائل، طریقہ، دعائیں، اور جو قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں وہ نیتیں کیا کیا کریں، امیر علیہ السلام درج کی احتیاطیں کیا ہوں، جانوروں پر رحم کی اپیل وغیرہ وغیرہ، بہت پیارا رسالہ ہے، پڑھنے سے اور تقسیم کرنے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کی ترکیب بھی کریں۔ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ وی سی ڈی مکتبے پر دستیاب ہے، مدینے کی حاضری یہ بھی موجود ہے، میموری کارڈ 2 GB یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے 225 روپے ہدیہ۔ مدری مذاکرہ انشاءاللہ عزوجل معمول کے مطابق اس اتوار کو بھی، ہفتے کو، معاف کیجئے، اس ہفتے کو انشاءاللہ 8:15 پر شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو حاضرین ہیں یہ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم اس کو ضرور دیکھیں گے، شرکت کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ 15 اکتوبر سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں شروع ہو رہا ہے یہیں سے، اور اس کے لیے مدنی تربیت گاہ پر رابطہ کریں جو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مدنی پنسورہ میں ہے کسی کے پاس یہ کارڈ وغیرہ؟ یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور جو سفر مدینہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وسائل بخشش ہدایت بخشش، ذوق نعت یہ ساتھ لے جائیں. وہ نعتیہ کلام جو ہیں مدینہ شریف کی حاضری کے کلام ہیں، یہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں، اس سے ترکیب کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی عشق رسول میں خوب خوب ذوق نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.